राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 7 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम साधक के लिए सावधानी की आवश्यकता है। बहुत आदमियों की शिकायत होती है, उसका एक उपाय है, अपने लोगों में ऐसी बात जची हुई है कि ये सुन लेते हैं अपन बात काम में नहीं आती, आचरण में नहीं आती, ऐसी बात है। इसलिए ये बात जैसे भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ममता है, अहंकार है, आसक्ति है, ये छूटते नहीं है। उस विषय में एक बात आज हम पढ़ते थे तो समझ में आई, ये ख्याल करना चाहिए कि ये आते हैं जाते हैं, हरदम तो नहीं रहते। काम क्रोध लोभ मोह अस्वार्थ अभिमान ऐसी आते आने जाने वाले हैं और आप हरदम रहने वाले हैं, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है ना। इस अनुभव का आदर करें, इसको महत्व दें, इसको आदर दें, इसको ठीक तरह समझें, तो ये बात आती है कि अपने में ये नहीं है। आने जाने वाला आदमी घर घर का मालिक नहीं होता है। कुत्ता आए क्या घर में तो घर का मालिक हो गया थोड़ी होगा। तो ये आने जाने वाले हैं, आगमा पायन हो भगवान ने सोच दिया है। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि आवे तो आगमा पायन होने थे, आगमा पायन होने थे, जब करे तो शांत हो जाए, क्यों आने जाने वाले है ये, मैं उड़ने वाला, तो आप में ये नहीं है। ये विशेष ध्यान देना है। अपने मान लेता है तब कहते आचरण में नहीं आती बात, जो अपने में नहीं मानो तो आचरण में आ गई। अपने में नहीं मानेंगे, अपने में नहीं है ये, क्योंकि अपने मैं तो स्वयं रहता हूँ हरदम, जन्म से लेगा अभी तक अपने में अपना भाव कभी नहीं हुआ है, अपने में अपना अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। अपना आप तो रहने वाला है, अवस्थाएं बदलती है, संघ बदलता है, वृत्तियां बदलती है, भाव बदलता है, देश बदलता है, परिस्थिति बदलती है, सब बदलती है, परंतु आप तो रहते हैं। ये ख्याल विशेष ध्यान रखना है कि भाई सावधान रहना है, अपने में नहीं है ये, आने जाने वाले हैं, अपने में नहीं है। तो ये शिकायत है ना कि काम में नहीं आती, आश्रम में नहीं आती, ये सारी मिट जाएगी, आश्रम में जाएगी। मेरी समझ अपने लोगों की असावधानी होती है ये, और वो आने पर अपने में मान लेते हैं कि मेरे में काम आ गया, मेरे में राग द्वेष हो गया, ऐसा मान लेते हैं, तब भी असर नहीं आती। अपने में नहीं है, अपने हो तो अपने रहते हुए, जैसे इसमें ये कालापन है तो कालापन इसे रहते हुए साथ रहेगा, ये नहीं रहे तो मिटेगा, तो इसे साथ है ये, ऐसे अपने साथ में तो अपने रहे तो रहना चाहिए, अपने रहते हैं ये नहीं रहते हैं, ये अनुभव सबका है। किसी का नहीं हो तो बताओ, कोई भी बताओ कि हरदम रहता है काम क्रोध लोभ मोह, और आप हरदम रहते हैं, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है ना। आते समय आने के समय में अपने में मान लेते हैं, तो आने जाने वाले हैं और अपने में रहने वाले नहीं है। आने जाने वाले हैं, अपने में रहने वाला नहीं है, इस वास्ते आने से उनको अपने विकार मानकर दुखी नहीं होना चाहिए, अच्छा बात तो सुखी नहीं होना चाहिए। ये आने जाने वाले है, कुत्ता आगे दुखी क्यों है, कुत्ते निकाल दो, दुखी क्यों हो, अभी आदत आ गया निकाल दो। अनादि काल से ये आने जाने में रहे हैं, अपने में स्वभाव बना हुआ है, इस वक्त आ जाते हैं, तो ये बात सावधानी से बहुत लाभ होता है। आज हम विचार कर रहे थे तो बात आई, भी आप तो बहुत बड़ी है, सब काम की चीज है, ठीक बात है ना। हरदम सावधान अपने में नहीं, अपने में तो हरदम दिखे, आप तो अभी है, अभी आप तो है, तो इसमें वर्तमान हमारा निर्दोष है, ये अभी पकड़ लो बात, हमारा स्वरूप स्वाभाविक निर्दोष है, दोष नहीं है हमारे में, वर्तमान में निर्दोष नहीं है। इस निर्दोषता को सुरक्षित रखना है, अपने लेख भी है सर पुस्तक में भी, तो किसी में भी दोष न माने, अपनी निर्दोषता सुरक्षित तब रहती है अगर जो किसी में भी दोष वो स्थापन न करे, किसी में ये दोष है, दोष की क्रिया हुई उसके द्वारा, उसमें आगंतुक दोष आया है, वो दोषी है ऐसा नहीं माने, दूसरे को दोषी मानो तो अपने में दोषी मानना पड़ेगा। साधु के लिए ये सावधानी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी बात है, ये दोष जितने गए आगंतुक है, आने जाने वाले हैं, तो वर्तमान सबका निर्दोष है, कसाई से कसाई हो, महा दुष्ट से दुष्ट हो, चोर हो, डाकू कसाई हो, वर्तमान सबका निर्दोष है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, अमल कहा है, मल नहीं है इसमें, चेतन अमल सहज सुख राशि है, तो वर्तमान में दोष अपने में नहीं है, तो निर्दोषता का स्थापना करना चाहिए, अपने में स्वीकार कर लेना है, अपने में धारण कर लेना चाहिए, निर्दोष अपना स्वतः स्वाभाविक है, आ जाते हैं चले जाते हैं तो हमारा निर्दोषता है स्वतः, तो ये स्थाई कैसे रहे कि किसी में भी दोष न दिखे, न अपने में न दूसरे में कोई में, तो स्थाई रहेगा, किसी में दोष कायम करोगे तो अपने में कायम हो जाएगा, वो देखते हैं तो दूसरे में होता है, अपने में किसी की भी निंदा करते हैं तो अपने भीतर में वो बात आ जाती है, अपने अपने में दोषों का चिंतन, जैसे भगवान का चिंतन करने से भगवान हृदय में आ जाते हैं, ऐसे दोषों का चिंतन दोष हृदय में आ जाते हैं, तो अपने दोषों से छुटकारा पाना है तो सत्संग ही हो, कैसे भगवान का शेर जी साहब में बहुत वर्षों पर रहा हूँ, एक बार सुनी बात याद है, सुनियो तो याद नहीं है, एक बार याद है, वो कहा कि तुम कैसे काम करो दादा, कैसे हम सत्संग है, शेर जी सत्संग है, हम जी सत्संग है, हमारे कैसे आ गया तुम, तो ये बात जो करेगी नहीं है, एक बार ऊपर सब थोड़े बूंदे आ रही थी, थोड़े ही आदमी थे, गीता भवन में बाहर बिरंदे में बैठे थे, बरामदे में थी, मैं भी था उसी में, बरामदे में थी, बरामदे में 5 बजे प्रार्थना, कह दिया सत्संग, कैसे आ गए तू, हमारे कैसे आ गए तू, एक बार याद है, कभी दूसरी बार उसे साथ रहने में बहुत कम पड़ा है, कोई 30-40 वर्ष के तय कहते नहीं थे, कभी कभी उसने कहा रहा नई सी बात लगी, तो ऐसे हम सत्संगी है, हम गीता पढ़ते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम साधन करते हैं, हमारे मगर से आगे गोस्वामी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है, अरे कलयुग तू मेरा क्या कर सकता है, मैं भगवान का भक्त हूँ, तू जानता नहीं है, दूसरी जगह एक आया है काम क्रोध आए, तो तू तो भगवान शंकर की क्रूर दृष्टि को नहीं सह सका, चक्रधारी भगवान हमारे सहायता है, दृष्टि भस्म हो गया तो और हमारे चक्र धारण करो भगवान है हमारे, कैसे आ रहा है? क्या तेरे को भय नहीं लगता है? तो जानता है नहीं मैं कौन हूँ, किसका हूँ? ऐसा उत्साह रखना चाहिए मन में, ये भाव रखे तो नहीं आएगा। वास्तव मिल है नहीं, चेतन अमल से शुक्रा से बताया था, ईश्वर अंश जी सेवा विदासी चेतन अमल सहज सुखराशि सहज ही सतह सुख है। ये ईश्वर दुख सुहाता नहीं, कभी सुख और दुख बनते नहीं दोनों साथ में, इसमें सहज सुखराशि अमल है। तो अपने में निर्दोषता स्थापन करनी चाहिए, मेरा दोष नहीं है। तो ये स्थायी तभी रहती है, किसी में भी दोष स्थापन न करे, कभी भी दोष स्थापन न करे। इस दोष है ऐसा न माने कई में, क्योंकि सब एक ही तो है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये स्वतः है स्वाभाविक ही। तो ये तो आगम आने अनित्य है, आए जाने वाले है, इस वास्ते हम कैसे आ सकते हैं साधक के लिए? तो ये जो शिकायत तो काम बने याद है ये मिट जाएगी फिर, तो ये आवश्यक बात है। ये शिक्षा अपने काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, दम है, पाखंड है, द्वेष है, हर्ष है, आते हैं पदार्थों को लेकर के। तो ये आगमा पाई नित्य ऐश्वास भगवान आगमा पाई ने बताया साफ ही, आगे तो आने जाने वाले है, ये आने जाने वाले है, अनित्य है, नित्य नहीं है, आने जाने वाले। तांत्रिक उत्साह लो, मानो तांग स्थिति तो होता है, इसमें तुम विकृत मत हो, तुम इसको स्वीकार मत करो। इसका प्रभाव लोभ आया तो लोभ का प्रभाव तुम स्वीकार मत करो, काम आया काम का प्रभाव स्वीकार मत करो, अपने में है नहीं तो बढ़ जाएगी। आप मानते रहोगे तो यह नया नया रहेगा, पुराने जो हमारे में दोष हुए हैं कभी वे दोष है, फिर याद आते जो मान लेते हैं तो पुराने को नया बना लेते हैं, है तो पुराना, अब आएगा तो नया बना दिया अपने, अब नया बनता रहता है, नष्ट कैसे होगा? रोजिंदा ही उनको पुष्टि करते रहते हो, नया बनाते रहते हो, तो ये सावधान नया मत बनाओ, है ही नहीं हमारे में तो, आते समय भी है नहीं। अब अभी कोई बतावे तो आप भूतकाल की बात, उस समय क्रोध आ गया था, उस समय मोह आ गया था, तो आ गया था, अब नहीं है ना, तो आ गया था उसको देते आदर, और नहीं है इसको आदर देते ही नहीं। जो सच्ची बात है अभी अपने में नहीं है, बात सच्ची है, ऐसे होते हुए हो दो क्रोध आ गया था उस समय हमारे बड़े बसा गुस्सा आया तो उसे आएगा तो अपने में है क्यों मानते हो? ये तो दोष है जो अपने मानोगे, निमंत्रण दे दिया आपने, अब रहेगा आप में, न होने पर भी आप निमंत्रण दे दिया और होने पर भी आते ही है, तो फिर निरंतर रहेगी मैं आप में, तो निमंत्रण मत दो इनको। देखो घर पर कोई साधु आवे और भिक्षा मांगे महाराज हम नहीं देते, चला जाएगा, धन्यवाद नहीं है महाराज, रोटी पड़ी हुई नहीं है, चला जाएगा, डाकू आएगा हम तो नहीं देते, चला जाएगा तो ये दूर से डाकू है, ये सदगुण सदाचार तो साधु की तरह है, ये दोष दुर्गुण डाकू की तरह है, अब स्वीकार कर लो तो बस ब्याज जमा लेंगे अपना। इस बात ना है नहीं हमारे भाई जी, इस बात को सब अनुभव रखो, क्यों भगवान कहते हैं रोशन जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, मल रहित है, मल है ही नहीं, ये मल है सब ही, अशुद्धि है, ये अपवित्रता है नहीं है, सहज सुख राशि स्वतः सुख है, दुख तो आता है, दुख आता है जाता है, सहज सुख राशि शोक शोक है, अब आप क्या दुख है बताओ? प्रत्यक्ष बात है ने? तो ये स्वीकार कर ले किस आधार पर? अनुभव के आधार पर, अपना अनुभव है कहाँ है बार, न राग है न द्वेष है न मोह कहाँ है, तो अपने अनुभव को आदर करो, अनुभव का आधार पर हमारे में नहीं है, ये अपना ठीक अनुभव है हमारे, इसका ठीक पता है ठीक तरह से, तो इस तरह से चलो तो साधन बड़ा तेजी से हो जाएगा, सुधार बहुत जल्दी होगा। नहीं तो ये झंझट बनी रहेगी। स्वास्थ्य साधन नहीं हमारा, नहीं सर हमारे है ही नहीं। आज हमें उस समय में अपने मान लेते अपने में, और अच्छी बात हो सुखी हो जाते हैं, आप तो दुखी हो जाते हैं। ना तो सुखी होना चाहिए ना दुखी होना चाहिए, ना अपने में मानना चाहिए। ये तो आने जाने वाले हैं, अनित्य है, मैं नित्य हूँ, आने जाने हूँ नहीं, तो इनका हमारा साथ है ही नहीं। एक अनित्य एक नित्य दोनों का कैसे, सूर्य का और अमावस्या की रात्रि का गठबंधन कैसे होगा? सूर्य के साथ हमने अमावस्या का ब्याह कर दिया कैसे होगा सर? अमावस्या रहती है सूझ नहीं, सूझ अमावस्या नहीं रहेगी तो आप में है नहीं, आप एक से रहेंगे, ये तो अंधेरा है, आप ख्याल नहीं करते। मनुष्य और का आदर करता है पर अपने अपने खास स्वरूप की तरफ ख्याल नहीं करता है। मैं साक्षात परमात्मा का अंश हूँ। एक बात याद आ गई तो बुरा मत मानना भाई, एक दृष्टांत समझ में आ गया है। एक आपस में है कोई बच्चे थे, आपस में लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो एक तो था बढ़िया, एक था राजपूत, तो बढ़िया ने राजपूत तो दबा दिया, चल बैठा ऊपर पटक दिया। चलो भाई राजपूत सर तू कौन है कि मैं बढ़िया हूँ? अरे बढ़िया मेरे पर आ जाए, पटक दिया सो ठीक सो गया। तो राजपूती याद आने समझा कम से राजपूती याद करनी चाहिए मैं भगवान का हूँ कि तू मेरे कैसे गिरा दिया, तू बढ़िया होकर मेरे गिरा दे। ये सुनी बात ऐसे है तो इस तरह से हम भगवान के हैं, तुम कैसे हो? तुम माया के हो, मैं हूँ भगवान का, तो भगवान का मैं हूँ तो भगवान के मेरे ऊपर तो माया की कैसे आ जाएगी? ये तो मनुष्य की तरह है, मैं सूर्य की तरह हूँ, मैं कौन हूँ? तो अपने आप को संभालो, अपने आप को याद रखो, मेरे में कैसे आ सकते है? नहीं आ सकते। हनुमान जी यही तो याद रहा, सब कहते हैं हम इतना चाहेंगे मैं जाऊँ पा रहा हूँ दास जाऊंगा जाऊ इतना जाऊंगा। हनुमान चुप रहे, जाम अवंत गए सुनो हनुमान का चुप साध रहे हो बनवाना, तुम बलवान हो चुप कैसे बैठे हो? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान ध्याना, तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान हो। संसार में जितना बल पवन का है, गाड़ी चले है ना, रेल चले है तो उसमें भाप है, भाप पवन वह चले है, मोटर चले है तो बसो चले भीर में भाप बन भी बैठो, पवन में बल है। खिचड़ी बनाओ तो ढकनी कूदने लग जाए ना, भाप भाप में बल है, वो इकट्ठी करने से सब चल है, तो सब भवन का बल है। इस बात भीम से का है, हनुमान जी का बल ज्यादा आता है, पवन पुत्र है तो बल सब पवन का है। पवन पवन समाना बल पवन समाना का शुभ साध है वो हनुमाना, विज्ञान निधाना ऐसे सब क्या तो चुप रहे। राम काज लगता हुआ अवतारा, तेरा अवतार राम जी काम करने है। सुनते ही भय बर्बता का रहा बस नहीं, अब क्या बात है राम जी का काम, राम काज करने को आतुर, राम जी का काम करने आतुर रहते, जैसे तिशा मरता हुआ पाने के लिए आतुर, तिशा तुर भूख लग जाए जानने के लिए, ऐसे राम काज करने को आतुर रहते हरदम, अब भूख लगी रहती है। राम लगता राम काज लगता वो बता रहा है, सुनते ही मैं ऊपर उतर कर रहा, अब बोलो क्या करूं मैं, लिया लंका को उठा ये तो लिया ना, ऐसा नहीं कर रहा है। सब ध्वस्त कर गए, सीता जी को लिया कहना ये नहीं करना, मना कर दिया, जाओ घर ने नहीं करना, केवल खबर लेना, अपने को आज्ञा खबर लेने की है, लाने की नहीं है, खबर ले आओ कहाँ है कैसे खबर ले आओ। ठीक है समय पूछिए क्या करना है, अब बता दो, जो करना है कर दूंगा, सब लंका को लात पटक दूंगा, ऐसा नहीं करना। यही बात वहां पर कह दी सीता जी सामने कि बस जामवन कहो कि बंदराओं से सेना जाएंगे शासन को मार कर लाएंगे, ऐसे सीता जी कहते माता जी ऐसे कहा है, कोई बांधों से भगवान आएंगे और तुम्हारे मिल जाएंगे, सबों जीत लेंगे। तो सीता जी के तेज से ये बंदर एक कमा हो जाए, एक ग्रास, एक प्राक्ष ऐसे है, एक ग्रास है, एक खा जाएंगे। सीता जी कहते तब है, समझता नहीं है भाई ऐसा है, तो ऐसा कैसे है। तो फिर बताया बड़ा लोग, माँ मैं सब ये देख ऐसा हूँ, उन्हें भूख लगी, वाह पद खा लो। अब माँ को देखता और भूख लग जाए और माँ को खिलाने के मन में आ जाए, माँ कही हो तो तू खा ले, तो दूसरा खा ले, दूसरे खा ले। राम जी बनवास जरा मिले या मधुर कुछ खाओ, कुछ खा लोगे तो माँ के सदा यही रहेगा, सदा कुछ खा ले, कुछ खा ले तो ठीक हो जाए। ऐसा बड़ी बात है, भूख लग जाए, भूख लग गई अंगुल जीप भी लगा। राक्षस बहुत है, तिंद का डर भागता वो ना ही, राक्षस डर बन वो नहीं। तुम अगर सुख मानो तो खा लो, तो माँ को तो सुख थोड़ा खाए तो माँ तो खुशी हो जाएगी, नहीं प्रसन्न हो जाए, सर दूध भी ले थोड़ा खाए ली, मारो संतोष हो जाए, सो जाए, नींद आ जाए, भूखो है तो भीतर के ऊँचो ऊँचो करता है दूध ला मुंडे लगा दे, लहका ले, तो माँ का संतोष होता है, खाए दूध पी लिया। तो माँ का स्वभाव है, तो माता ने कहा मर तो मन सुख हो तो खा लेंगे, बट रक्ष डर नहीं, माँ आप हुक्म दे दो बस, क्योंकि अच्छा बगीचा है जिसमें आप बैठी हो, आप मालिक हो तो मालिक ने हुक्म लेना चाहिए ना। राक्षस मानते हमारा, हनुमान जी मानते माता का है हमारा बगीचा, तुम बना करवाने कौन है, बाकी चीज में बेटा का हित हक लगता है, तुम बीच कौन बीच में आ गए, मना करने वाले बार पसड़े सब लोग जार पुकारे रावण को, कैसा बंदर है महाराज, बड़ा लड़का बंदर है कैसा है। तो पवन पवन पुत्र पल पवन ऐसे आप परमात्मा के अंश हो, पवन तरह बल पवन समाना, आप कौन हो, भगवान के साक्षात भगवान के मम्मी वाले सजीव लोग, ईश्वर सजीव भगवान और भगवान भक्त दोनों कहते हैं। तो ये याद रखो, अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान है, ये हम है कौन, किसके है, भगवान के है। तो भगवान को शर्मावेगी नहीं, हम हार जाएंगे तो भगवान को शर्मा, क्या करता है मेरा सर होकर क्या करता है, समझे। तो इज्जत रखो अपने, कोई दोष आ नहीं सकता, कैसे आएगा, हम भगवान के हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं, हमारे में दोष कैसे आएगा, ऐसे उत्साह रखो मन में, विजय अपनी है, विजय दोषों में नहीं हो सकती, विजय तो अपनी हो कभी हो बोले, कई जन्म जन्मांतर में आप हारते आए पर तो अंत में विजय अपनी होगी, उन दोषों की नहीं होगी, दोष ही है बेचारे हुए, आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाले, आप सदा रहने वाले ईश्वर जी अविनाशी, वे सब विनाशी, विनाशी अविनाशी नाश कैसे करेंगे। इस बात ये बदास्ता रखो, अपनी तरफ ख्याल रखो, हम कौन है, भगवान की तरफ है, इस बात खूब सावधान रहो। फिर ये शिकायत है कि आचरण में नहीं आती, बात उड़ी आएगी, आचरण आती है, आती है सुने, अब भी आती है आचरण में, बन आत्मा आती है उसको नहीं देखते, नहीं आती उसको देखते, दृष्टि उस तरफ रहती है, किसी दोष में दोष को कायम करें, गुण को नहीं, आदत बहुत खराब पड़ी हुई, कोई गग्गा जी बैठा जप कर रहा है, कहे बड़ा सा है, तुम जानते नहीं, मैं जानता हूँ बेटा, तुम भी दोष देगा, कोई अच्छा पुरुष है वो बेशक घर से निकलता है, मैं जानता हूँ अच्छे में तो दोष पट आरोपण कर दे रहे हैं, अपन बुरे में दोष अच्छा पर आरोप नहीं करते। मानो आदमी वही जब करता है, सत्संग करता है, जरा सत्संग करा देगा, तो दोष कोई कर्म के सत्संग कर्म नहीं मानते, तो ये अपनी चाल है ना विरुद्ध है चाल में से ये बात है। और ये सत्संग करते हैं, अब तो काम बढ़ गया है, ये मैं जानता हूँ सत्संग करते ही अब सब जाएगा, नहीं तो शुभ की तरफ दृष्टि चाहिए अशुभ की तरफ नहीं, आदत खराब पड़ेगा। आदत सुधारना है और कुछ सुधारना नहीं है, है जो जो परमात्मा अंश में सही है स्वभाव सुधारना है। नारायण नारायण नारायण कैसी बढ़िया बात है, गोविंद गोपाल की जय। हरदम यही रखो, क्या कह रहे हरदम परमात्मा कई प्रभाव देखे सुखी हरदम हो, बिल्कुल परमात्मा के हरदम हो। किसी समय नहीं बना होता है क्या, इस समय तो भगवान के नहीं है कोई ऐसा खराब है। जैसे ये मनाई आई है कि दुख से दुखी ना हो, दुख से दुखी नहीं हो, जैसे ये मना है ना कि दुख से दुखी नहीं हुए, नहीं हो भगवान मना किया कैसे हुए, क्यों क्यों नहीं हुए, हम भगवान ने भेजा है प्रसाद है वो ठीक है, दुखी भी हम खुश होंगे, हम क्या सुख दुखी होंगे, क्या दुख में भी खुश होंगे, क्यों बोले प्रसाद भेजा है भगवान के, हम